5%, a piąty produkt nawet za złotówkę. Zamów na euro.com.pl lub przez infolinię. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 11 stycznia, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Najpierw szczepione będą osoby powyżej 80 lat. Zapisy ruszą 15 stycznia. O strategii szczepień rozmawiano w Senacie. Trwają masowe testy na koronawirusa wśród nauczycieli najmłodszych klas. Po prostu będziemy się czuć bezpieczniej i wobec dzieci, i wobec samych siebie. W Belgii epidemia nie zwalnia. Premier tego kraju mówi, że na razie nie ma mowy o łagodzeniu ograniczeń. W pierwszej kolejności w tak zwanej grupie pierwszej szczepione będą osoby, które skończyły 80 lat, potem osoby powyżej 70 lat. Mówił o tym podczas posiedzenia Senackiej Komisji Zdrowia minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że ta hierarchia szczepień będzie zapisana w rozporządzeniu epidemicznym. Populacja 80-latków to ponad 1,5 miliona osób. Zapisy na szczepienia dla najbardziej zaawansowanych wiekowo z pierwszej grupy mają ruszyć 15 stycznia, a same szczepienia rozpoczną się od 25 stycznia. Do 4 milionów szczepień miesięcznie, takie możliwości przedstawił w Senacie szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki mówił, że obecne tempo szczepień oznacza, że milion pacjentów zostanie zaszczepionych dopiero w 10 tygodni, a to zbyt wolno. Minister Dworczyk odpowiadał, że polski system zdrowia jest ograniczony liczbą dostaw szczepionek. A jeszcze jest druga dawka. O tym nie mówię. 170 tygodni to są 4 lata, prawda? Takie tempo jest nie do zaakceptowania. W zeszłym tygodniu zaszczepionych zostało 150 tysięcy osób. W tym tygodniu zostanie zaszczepionych 250 tysięcy osób. W kolejnych tygodniach będziemy szczepić, mając na uwadze dwie zmienne. Liczba zamówionych szczepionek przez punkty do szczepień. Druga to jest dostępność szczepionki, bo tylko tym jesteśmy ograniczeni. Od 27 grudnia zaszczepiono ponad 203 tysiące osób. Do tej pory do Polski dotarło ponad milion szczepionek. Rząd planuje przyspieszyć tempo szczepień i zmniejszyć rezerwę. Do tej pory połowa dawek była pozostawiana dla osób, które już zostały zaszczepione. 4622 nowe zakażenia koronawirusem, zmarło 75 osób, wyzdrowiało ponad 7 tysięcy. Przed południem Ministerstwo Zdrowia podało najnowsze dane epidemiczne. Wyniki publikowane w poniedziałek obarczone są pewnym błędem, podkreśla Jan Bondar, rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego. Weekend mniej jest zleceń od lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Nie wszystkie laboratoria pracują i nie wszystkie raportują, więc ten wynik mógłby budzić radość, ale trzeba niestety poczekać na kolejne dni. Gdyby wziąć pod uwagę skumulowane wyniki z ostatniego tygodnia, to niestety nie notuje się żadnych spadków. Wręcz przeciwnie. W ciągu minionej doby wykonano ponad 26 tysięcy testów na obecność wirusa. Od rana w całej Polsce testom poddawani są nauczyciele klas od pierwszej do trzeciej szkół podstawowych. Na Podkarpaciu chętnych jest ponad 40% nauczycieli i pracowników administracyjnych, którzy pracują z najmłodszymi rocznikami. Iwona Piętak przyglądała się testowaniu w szkole numer 25 w Rzeszowie. Pani przeprowadza badania. Magda Kubejko, Laboratorium Diagnostyka Rzeszów. Czy to są bolesne badania? Nie są bolesne, może troszkę nieprzyjemne, ale bolesne na pewno nie są. Bożena Zięba, dyrektor szkoły podstawowej numer 25 w Rzeszowie. Nasi nauczyciele zgłosili się dość licznie, łącznie z pracownikami niepedagogicznymi. To jest 43 osoby. To jest około 70%. Byłoby być może więcej osób, jednakże niektórzy rozchorowali się. Ja czekałem na te badania, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście zdrowy wrócę do szkoły. Uważam, że to jest bardzo dobre. Jeżeli mamy w ogóle wrócić do szkoły, to po prostu będziemy się czuć bezpieczniej i wobec dzieci, i wobec samych siebie. Testowanie nauczycieli potrwa do piątku. Na razie nie ma decyzji, czy za tydzień uczniowie najmłodszych klas wrócą do szkół. O przestrzeganie ograniczeń związanych z koronawirusem zaapelował premier Belgii. Podkreślił, że decyzja o łagodzeniu ograniczeń będzie zapadać ostrożnie. W Belgii trzeci dzień z rzędu dane mówią o wzroście liczby zakażeń. Przeciętnie w ostatnim tygodniu odnotowano ponad 1800 przypadków w ciągu doby. Spada natomiast liczba zgonów. Szef belgijskiego rządu Alexander De Croo powiedział, że na razie nieodpowiedzialne byłoby łagodzenie ograniczeń.

nie zastąpi rower, skuter. To nie to. Ciepły dotyk twojej sierści, precz odgania wszelkie zło. Człowiek ma anioła stróża, ty Pegaza wszakże masz. Może kiedyś wprost do nieba pojedziemy. Granica widnokręgu, tam to niesie mnie mój koń. To nie konik na biegunach, to nie skarb z dziwnych lat. To na drodze pyłu tuman kopyt, cztery awni gwiazd. Nie zawiedzie i dowiedzie tam, gdzie ludzki nie trop. Gdzie granica widnokręgu, tam to niesie mnie mój koń. Jak ten nowy rok pędzi już 11 minut po 13. Ferie z Trójką. A ferie z Trójką trwają. Witamy, witamy. Powiedziałem witamy, bo nie jestem sam w studiu. Znowu tradycyjnie witam. Nie? Nie. O, powiedz. No przecież, Kulfan, przecież my tu jesteśmy. O, no. Właśnie. Ja myślałem, że już nas nie ma. Nie, to myślałeś. Indyk też myślał. Kulfan i Monika dzisiaj w studiu ze mną i mają zagadki. Tak. A za prawidłowe rozwiązanie takich właśnie konkursowych zagadek są? Nagrody. Są nagrody, tak? Nagrody, tak. Nagrody. No więc ja mam zagadkę drugą teraz, uwaga. Kochani, więc tak, w domku tym nie mieszka król, mieszka zaś królowa, która z rojem swych robotnic mnóstwo dzieci chowa. Więc jak nazywa się ten domek, gdzie nie mieszka król? Zastanówcie się, dzieciaki. To są tylko dwie literki. A nazywa się dom? Ja wiem, ale... Koniec. To dla was, kochani, to pytanie i czekamy na oczywiście 2 2 7 3. Tak, ferie z Trójką, małpa polskieradio.pl. Bardzo dobrze, jeszcze SMS-owo. 71335. Ale to domek, no to już... Dzisiaj takie domkowe zagadki? Tak, dzisiaj domkowe zagadki. Ty też będziesz miała jakąś zagadkę? No będę miała też. To później. Teraz czekamy na telefony od dzieci. Dobrze. 2 2 7 3, przypomnijmy. To chyba najszybciej będzie telefonicznie. Ale przyspieszyli na koniec. To można było nie wyrobić na tym tańcu na gazecie, co proponowaliście tutaj. No tak, no. A ty wiesz, jak to fajnie się tańczy na takim... Wiesz, ile do tego trzeba mieć zmysłu i rytmu? Jakiego zmysłu? Wyczucie takie. Pamiętam to. Tak, to jest bardzo trudne. Ja z kulfonem nie tańczę. Kulfon to ma wyczucie rytmu. Tak mi podeptał płetwy kiedyś. Nie, nie podeptał, tylko ty tańczysz tak lekko, dlatego że stoisz mi na butach. Tak, na butach. Ja leciutko tańczę walca, bo stoję na palcach. Tak, ale dlaczego na moich? Halo, halo, halo, czy jest z nami prawidłowa odpowiedź, a tym samym słuchacz, słuchaczka? Niemożliwe. Ktoś jest? Halo? Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak masz na imię? Tycjan, ja już raz dzwoniłem, ale tak bardzo lubię to słuchać i odpowiadać, że... Chyba bardzo lubisz nasze prezenty. Nagrody niespodzianki też. No, jaka jest prawidłowa odpowiedź na naszą zagadkę? Ul. No dobrze. Ul, no tak. Brawo, tak. To tylko dwie właśnie. Literki się dwie literki. Pojawiły. Ul, bardzo dobrze. No, a lubisz, a co z tego ula lubisz najbardziej? Miód. No pewnie. Miodek. My też miodek lubimy. Miód jest zdrowy. Nie mamy miodu, ale mamy oklaski w nagrodę tak. Dla Tycjana właśnie. To dla ciebie. Brawo za no ja jeszcze nawet mogę płetwami zaklaskać. Ukłoń się ładnie, tak? O, dobrze. A jaki miód najbardziej lubisz, Tycjan? Słucham? Jaki miód najbardziej lubisz? Akacjowy? Nie, najbardziej lubię miód wielokwiatowy. Wielokwiatowy. Najbardziej słodki chyba jest, tak mi się wydaje. Ale taki zdrowy jest gryczany też miód, bardzo dobry. Bardzo dobry. Jedna dziewczynka, jak się zapytałam, skąd się bierze miód, to powiedziała ze sklepu. Nie, no z ula się bierze miód. Prawda, Tycjanie? Tak, tak. Słuchaj, a czy ty umiesz malować? Tak, umiem bardzo ładnie malować. Tak pomyślałem, że ty potrafisz malować, bo wszystkie Tycjany umieją malować. Tak. A powiedz, ile masz lat? 8,5. To sporo. Sporo. A gdzie ta szkoła twoja się mieści, powiedz jeszcze? Bo wtedy nie powiedziałeś. W jakim mieście? W Rankowie. A, tam. Czyli chodzisz sam do szkoły, czy jesteś podwożony? Podwożony. Znaczy, raz akurat na basen, bo teraz mamy lekcje zdalne, to Dobrze. Kochany, to teraz cię zapraszamy do gimnastyki, żebyś siedział ciągle tylko przed radiem, tylko trochę poskaczesz z nami. Poskaczesz trochę? Tak. No to uwaga. Super. Proszę to bardzo. Weekend uwaga, był czas zaczynamy. Na odpoczynek. Na dziś znowu zabieramy się do pracy na kolejną lekcję WF-u dla młodszych i starszych. A zapraszają dr Remigiusz Rzepka, trener przygotowania motorycznego piłkarskiej kadry Adama Nawałki i Krzysztof Łoniewski z naszego Departamentu Trójkowego Sportowego. Czas na odcinek numer 6. To znaczy, że rozpoczynamy drugi tydzień ferii. Pamiętam z dzieciństwa, że wtedy już zrobiło mi się smutno, bo wiedziałem, że ferie dobiegają końca, ale z nami nie będzie smutno. Co przygotowałeś na dziś? Po tej porcji ćwiczeń przygotowujących w zeszłym tygodniu wprowadzamy elementy dynamiczne, czyli będziemy wprowadzali skoki oraz przygotowanie do nich, czyli różnego rodzaju ćwiczenia związane z lądowaniem. To bardzo istotna część aktywności dynamicznej w każdej formie, czy to są gry zespołowe, czy to jest zabawa na zewnątrz. Dobra technika lądowania, wzmacnianie nóg w formie dynamicznej jest czymś, co z pewnością będzie służyło naszym młodym sportowcom. Coś mi się wydaje, że o tych młodych sportowców nie musimy się martwić, natomiast co z tymi starszymi, którzy będą na to patrzyli, będą chcieli również z nimi ćwiczyć, jak z ich skokami, jak i z ich lądowaniem. Gradacja tych ćwiczeń, które wprowadzamy podczas każdej z naszych lekcji, pozwala w którymś momencie się zatrzymać. Jeżeli ktoś nie czuje się na tyle mocny, aby iść dalej, czy wykonywać coś bardziej eksplozywnie, może zostać na tym poziomie, na którym jest na przykład ktoś z rodziców, kto dawno już nie skakał na przykład, czy nie lądował. Może zostać po prostu w tych formach prostszych, natomiast my będziemy chcieli zachęcać nasze pociechy do tego, aby były jak najbardziej dynamiczne, aby jak najwięcej czerpały z form, które będziemy tutaj realizować. Rozumiem, że pokoju gąbką nie musimy wykładać. Absolutnie nie ma takiej potrzeby. To są wszystkie ćwiczenia, które w pierwszej kolejności wprowadzamy w formach bezpiecznych, czyli nauka lądowania w miejscu. Potem wprowadzamy elementy progresji, skok do przodu, skok do boku, skok z obrotem. Widząc, że jest to realizowane dobrze, można wprowadzać elementy utrudniające, na przykład lądowanie w formie jednonóż i w ten sposób rozwijać tę umiejętność. Już nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że Państwo także rozpoczynamy kolejny odcinek aktywnych ferii z Trójką. A zatem teraz warto przełączyć się na trójkowy profil w mediach społecznościowych. Tam lekcja wideo w takiej właśnie formie i do oglądania, i do posłuchania. I do naśladowania też Kulfon. No i do naśladowania. Ale my z Kulfonem też ćwiczymy. Jak? No robimy na przykład przysiady. Skok w bok też robimy. Skok w bok? No. Ja potrafię stać tak, ale jak bocian na jednej nodze. Ale jeszcze muszę wam powiedzieć, jak bocian, no to Monika to musi uważać chyba na bociany. No, bardzo, ale teraz odleciały, nie ma jednak. Ale muszę wam powiedzieć, że również u nas w Polskim Radiu Dzieciom też jest gimnastyka, jest poranne gibanie tak zwane o godzinie 7.30. O 7.30, to już mówiłem, że to jest straszne. To straszne. No, serio, o takiej godzinie. Zdrowe. To jedno oko, drugie, jedna powieka, druga powieka. Trzeba rozgrzewać nasze ciało, trzeba. I trening, kto będzie prowadził, był tu u ciebie. Trener Zbyszek, tak pamiętam. Tak jest, trener Zbyszek będzie prowadził. A poza tym my sami się gimnastykujemy tak dzielnie z Moniką, bardzo dzielnie. Że aż strach. Że nawet wymyśliliście piosenkę. No, tak, wymyśliliśmy piosenkę, ale ja nawet, jak nie ma Kulfona w pobliżu, to ja ćwiczę razem z misiem Zbysiem. Też nawet tak, razem. Misio Zbysio. A misio to pewnie sporo poćwiczyć. No taki mały misio Zbysio. Pierwsze słyszę. Ty się zadajesz z misiem Zbysiem? Ojejku, się zadają. Kulfon zazdrosny jest. Okay, no, no to patrzcie, no, patrzcie. No to słyszę, jak jakieś misiem. To jaki misio? Ty wiesz, jak ty wyglądasz? A miś Michaś był w zeszłym tygodniu, to nie brat, nie. Musi, ty musisz się więcej gimnastykować. Ja się gimnastykuję bardzo dużo. Tak, bardzo dużo. Proszę bardzo. I teraz zobacz. A wiesz, jak ty wyglądasz? Jak mis Polonia. Tak, chyba mis Balonia. No ale śmieszne, ha, no, ha, nie śmieszne, tylko tak, no. Dobrze. Piosenka? Piosenka, teraz już wszyscy gimnastykujemy się. Proszę, wstajemy. Wstajemy, otwieramy okno i gimnastykujemy się. Tak. Czasami budzę się smutny, bo dzień jak naleśnik blady. I chociaż nic mi się nie chce, zaczynam robić przysiady. Naprawdę, Kulfa? Tak. Hej, hop, hej, hop! Zdrowym ciele, zdrowe ciele, ćwiczcie, młodzi przyjaciele. Pop, stop, podskoki, przysiad, salta, skłony, popi. Ojejku, tak. Kto tak ćwiczy, ten jest zgrabny, smukły, wnioski i powabny. Zjadasz linak, lubi szkołę, zawsze słodki jak aniołek. Kulfon, ty jesteś aniołek, tak, ho-ho. Ja. Jeżeli humor masz podły, bo ktoś ci na odcisk na nie pną. Tą łapą? Nie stękaj się, ci się nie chce. Najlepiej ćwicz razem ze mną. Śmiało! Wolno. Hej, hop! Hej, hop! Zdrowym ciele, zdrowe ciele, ćwiczcie młodzi przyjaciele. Popki, skoki i podskoki, przysiad, salta, skłony, boki. Ojejku, już ona się wyczyścią. Kto tak ćwiczy, ten jest zgrabny, smukły, wnioski i powabny. Zjadasz minak, lubi szkołę, zawsze słodki jak aniołek. Aniołeczek to ja. Hej, hop! Hej, hop! Zdrowym ciele, zdrowe ciele, ćwiczcie młodzi przyjaciele. Popki, skoki i podskoki, przysiad, salta, skłony, boki. Uważaj, Kulfon, teraz ja. Kto tak ćwiczy, ten jest zgrabny, smukły, wnioski i powabny. Zjadasz minak, lubi szkołę, zawsze słodki jak matołek. Jak matołek, aniołek, przestań. Jak miód, no, tak myślałem. Jak matołek. Jak aniołek. Ja wiem, jest to, Kulfon, ale trzeba się też... Poczekaj, cicho, trzeba się też dobrze odżywiać. Musimy to wspomnieć dzieciom, że należy zjeść witaminki, bo jak kto zjada witaminki i się dobrze odżywa, ten odżywia, ten będzie wyglądał tak pięknie jak ja. Proszę bardzo, no, mogę stanąć z boku. Poczekaj, bo zasłaniasz mi drzwi. Co ci zasłaniam? A ty, ja wiesz, jak ty wyglądasz? Ja wiem, jak ja wyglądam. A od czego tak urosłeś? O, jak to od czego? Właśnie jadłem. Wiesz, co ja jadłem? Nie wiem. Szczaw. No i co jeszcze? Oprócz, bo ja szczaw bardzo lubię. Szczaw, buraki ćwikłowe. Nie. Jadłem jeszcze tak zboża. No, a drożdże? Drożdże? Jadłeś? Drożdże to podstawa. Przecież wystarczy zjeść drożdże i usiąść na kaloryferze i się rośnie. No i dlatego wyglądasz jak ta wyrośnięta drożdżowa baba. A ty wiesz jak ty wyglądasz? Jak zakalcowaty dziadek. Ale śmieszne. Może nie śmieszne, nie wiem. Czy śmieszne, ale jest to poważna audycja, pamiętaj. Bardzo poważna. Audycja. Też mówimy o odżywianiu, a w Polskim Radiu Dzieciom też mówicie o zdrowym odżywianiu, o tym jak się odżywiać. Tak, oczywiście. Bo podajemy nawet przepisy na zdrowe jedzenie. To już kapustę kiszoną zostawmy. I buraki też. Buraków nie szczególnie. Ale jeszcze mamy na przykład takie ciasteczka. Bardzo, bardzo dobre ciasteczka. Podawaliśmy przepis na ciasteczka reniferowe, tak zwane sylwestrowe ciasteczka reniferowe. Dobre to na pewno, ale czy zdrowe są? Bardzo zdrowe, bo... Z czerwonymi nosami? Tak. Jak kulfon? Jeszcze większymi. Znaczy, kto ma czerwony nos? Ty masz też wcale, nie masz takiego białego. Dobrze. Nie mówmy Monika o też nosa. Ma taki. Każdy ma Monika taki. Monika ma zielony. Ja mam zielony, bo tak. Ona jak ogórek wygląda. Jak kiszony ogórek. Dobrze. No o czym chciałaś powiedzieć? Ja chcę powiedzieć zagadkę. Zagadkę? Znowu? No. Ale to nie dla nas, to dla dzieci. Dla dzieci. No dobrze, no dla dzieci. Kurwa, zaspane dzisiaj. To będzie dzieci, słyszycie mnie? Tak. Kto to powiedział? No ty. Nie, to ty powiedziałaś. Słyszałam i widziałam cię. Kochane dzieci, nie wierzcie jej, bo ona tak zalewa tylko. Wierzcie. Dobrze, no to mów. No. Dobrze, to będzie jedno słowo. Jedno? Jedno słowo, to też tak się nazywa ta stołówka, bo to będzie zagadka o stołówce. Do stołówki przyfruwają ze wszystkich stron goście, pyszne ziarnka zajadają w karnawale oraz w poście. Jak to? No taka stołówka. Artystyczna? Nie. A dla kogo ta stołówka? To chyba za dużo powiem już. No to, ciekaw jestem, artyści się żywią ziarnkami? Artysta to się żywi byle czym. Artysta się żywi sztuką. Tak. Jeszcze raz. Do stołówki przyfruwają ze wszystkich stron goście, pyszne ziarnka zajadają w karnawale oraz w poście. Andrzej wymyśliła zagadkę. 2 2 7 3 numer telefonu. Trójka również mailowo, bo Fer jest trójką, to adres, pod który można podesłać także prawidłową odpowiedź. I jeszcze SMS-owo. 71335. A, z pamięci. Wszystko. Co jest dobre na pamięć? Jaką ty masz dobrą... Na pamięć... Orzechy włoskie. Dobrze. Laskowe. Włoskie lepsze. Włoskie. Ale pamięć. W łupinach. Jeszcze są chyba dobre kokosowe. Oj, z twoimi zębami kulfon do te orzechy włoskie z bardzo, łupinach. To... Bardzo dobre. Nie, on tłucze orzechy nie zębami. Nosem. Nosem. Ta, no. Nie. Dlatego nie, taki czerwony. Nie, wierzcie, to nieprawda. Dobrze, a wiecie co? W co wierzcie? Wierzcie w to, że od poniedziałku do piątku, w porankach i popołudnikach, u nas w Polskim Radiu Dzieciom też są przeglądy wydarzeń, warsztaty i propozycje wszelkich aktywności przygotowawczych dla dzieci wszystko. O, to piękne rzeczy serwujecie. A wiecie, co my w feriach z trójką serwujemy? Dobrze, będziemy się zaraz zobaczyć. Licytować. No. Witaminki. Dlaczego ja są wciąż mi? Niam, niam, gruszki, śliwki. To są witaminki. Ruda marchewka. Ruda marchewka. Zjadacie witaminki? Gruszka i pietruszka i kalarepka. Dobrze. Mamy telefon? Tak. Halo, halo. Halo. Tak, słucham. Dzień dobry, kto to do nas zadzwonił? Proszę się przedstawić. Kazimierz Balicki. Witamy cię, Kaziu. Witamy, Kaziu. Jaka jest prawidłowa odpowiedź? A, właśnie, pierwsza. Tak. Karmnik. Karmnik, tak, brawo, brawo! Brawo, a mamy przygotowane oklaski, jak myślicie? Mamy, jak nie, to ja klasnę. Ale czym? Ręką. Ręką to żaba Monika pięknie klaszcze. Nie, Monika to płetwami wali. O, to jest profesjonalny oklask. Tak, Kaziu, dostałeś oklaski od nas. Dziękuję. Jeszcze dostaniesz nagrodę, wspaniałą nagrodę, niespodziankę. Tak, nagrodę niespodziankę. Jak ferie u ciebie, powiedz? Jak? Troszeczkę przycisz radio, będziemy się słyszeli w słuchawce, tak jak mówisz, bo przez to... Tak, bo tak bulgocze trochę. Bulgocze. Jak ferie u ciebie, powiedz? Dobrze. A jest śnieg? Z rodziną jeździmy do krewnych. Aha. No, a jeździć trochę na nartach albo na sankach? Nie, napiliśmy bałwana. A, bałwana. Już się śnieg skończył, bo jak się tak zlepił. Cały śnieg, że się zużyli? Na tego bałwana? Tak, bałwana z marchewkowym nosem. A, to dobrze. Przypomina kulfona trochę. Nie, nie, nie, marchewkowe pole. Pozdrawiamy cię, Kaziu, bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy, Kaziu, i ćwicz. I słuchaj nas oraz radia dzieciom. Też. Dobrze? Tak. No to super. Zjadaj witaminki i co tam było? I gimnastykuj się. O, właśnie. Dobrze. I ćwicz też języki obce. O językach obcych to za chwilkę. O, języki obce. Thank you. Tak, Ulfo nie tylko angielskiego się uczy i Monika również. O, jeśli chodzi o języki, to no, ja znam dwa. Tak. Prawy i lewy wołowy w galarecie. I ten od butów. I ten... No, trzy, to bo trzy. Dwa przecież. No. A Monika ile zna języków? O. A wszystkie. Jakie ja się porozumiewam we wszystkich językach świata. Nie we wszystkie, ona się porozumiała w jednym języku z Abim. Rechocze. Ze śmiechu, jak Kulfon coś powie. To teraz profesjonalna nauka języka angielskiego i taka właśnie lekcja, no nazwijmy to uzupełniająca, muzyczna. Co wy na to? No bardzo chętnie, posłuchamy. Good morning, children. This is Easy Peasy. Easy Peasy, czyli lekcja języka angielskiego, który nie jest wcale taki trudny. A przy mikrofonach? Mateusz Krautfurst, Aleksandra Kaczkowska and Nick Sinclair. So sit back, relax and let's get started. Witamy w drugim tygodniu naszych audycji z angielskim. Welcome to... Easy. Easy. Ah, peasy. Uh-huh. Easy. Peasy. English. Uh-huh, to dopiero było dobre rozpoczęcie. Zaczynamy? Let's do it. Zaczynamy. Nick, do you play with toys? Yes, I do. I'm 40 years old and I love playing with Pokemon, Transformers and Star Trek. Nick, bawisz się zabawkami? No tak, mam 40 lat i nadal bawię się zabawkami, a szczególnie Pokemonami, Transformersem i... Star Trek. A, i Star Trek. Okay, what was your favorite toy when you were a child? My favorite toy when I was a child was Transformers. Nick, jaka była twoja ulubiona zabawka w dzieciństwie? Moją ulubioną zabawką byli Transformersi. And did you play with dolls? Yeah, sometimes when my friends would come over, I would play with their dolls. Czy bawiłeś się lalkami? No, tak, czasem kiedy moje koleżanki przychodziły do mnie, to zdarzało nam się bawić lalkami. Did you sleep with a soft toy? Oh yes, of course. I had a teddy bear and his name was Fred. Czy spałeś z pluszowym misiem? Tak, spałem z moim misiem, który miał na imię Fred. Nasza kolejna postać jest związana z tematem zabawek. Toys. Mała podpowiedź dla was. Kto to powiedział? To infinity and beyond. Czyli na koniec świata i jeszcze dalej. A teraz zadamy naszemu bohaterowi kilka pytań. Are you a toy? Yes, I am. Czy jesteś zabawką? No tak, jestem. Are you a soft toy? No, I'm not soft. Czy jesteś pluszakiem? Nie, nie jestem pluszowy. So, if you are a toy and you are not a soft toy, are you a doll, a robot or dinosaur? I am a robot. Jesteś lalką, robotem czy dinozaurem? Jestem robotem. Can you fly? Not really, but I can glide. Czy potrafisz latać? Nie bardzo, ale umiem szybować. Are you a superhero? You know what? Why yes, I am a superhero. Czy jesteś superbohaterem? Wiesz, jestem superbohaterem. Okay, let's listen to a popular song from the movie where our hero of a day stars. Posłuchajmy teraz piosenki z filmu, w którym występuje nasz bohater. You've got a friend in me. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old past said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you've got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble and I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, see it through. 'Cause you've got a friend in me. You got a friend in me. Some other folks might be a little bit smarter than I am, big and stronger too, maybe, but none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy, and as the years go by, our friendship will never die. You're gonna see it's our gas on me. You got got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. Oh, I think I know who our hero of the day is. You're a Buzz Lightyear from the legendary movie Toy Story. Chyba wiem, kim jest nasz bohater. Jesteś Buzz Astral z Toy Story. Yes, I'm Buzz Lightyear, a superhero. Buzz Lightyear is a favorite toy of all children and other toys. Jestem Buzz Astral, super bohater. Buzz Astral jest ulubioną zabawką wszystkich dzieci i innych zabawek. Mimo że wszyscy go uwielbiają, ma on początkowo problemy z akceptacją samego siebie. Myślał, że jest super bohaterem. A superhero. A okazuje się, że nie umie latać. I can't fly. Jest tylko zabawką. I'm only a toy. Podobną do robota. I'm a robot. Buzz jest jedną z zabawek, które prowadzą sekretne życie, gdy nie widzą ich ludzie. Buzz is one of the toys that have a secret life. In Toy Story, toys, for example, dolls, soft toys, a dinosaur, become alive when people don't see them. W filmie Toy Story podczas nieobecności ludzi ożywają ponadto różne inne zabawki, które przyjaźnią się z Buzzem, na przykład lalki, pluszaki czy dinozaur. Now I have a question. Mm-hmm. Do you know why Buzz Lightyear is called Buzz? No. His name comes from the name of the Apollo 11 astronaut Edwin Buzz Aldrin, the second person to walk on the moon. Wow! Imię Buzz zostało nadane na cześć Buzza Aldrina, astronauty misji Apollo 11, który jako drugi człowiek na świecie stanął na Księżycu. No co, dzieciaki, zgadliście? Chyba tak. No to słyszymy się jutro w... Easy peasy. Yep, yep, yep, easy. Easy. Ah, peasy. Ooh, easy, peasy, English. Zawsze sobie radę dasz. To przyjaciel właśnie. Dla Moniki przyjacielem jest Kulfon, jak mniemam. No oczywiście, przecież my jak się kłócimy, to tak nie naprawdę. Ale poza tym jest takie przysłowie, kto się czubi, ten się lubi. No niektórzy mogli uwierzyć, że wy się tutaj kłócicie. Ja was nie uspokajam. Ale skąd wszyscy, co nas znają, to wiedzą, że my tak prowadzimy swoje audycje, bo musimy się tak poczubić się trochę. Musimy, no właśnie. Bo to nadaje takiego ognia. I ekspresji. Ładnie to powiedziałeś. Kulfon, podaj żabce łapkę. Podam jej cegłę. Cegłę? Kulfon. No, się... Taką piosenkę mamy. No. Kulfon podaj cegłę. Tak. Aha, i dlatego mówię, że podam jej cegłę w piosence. Ale podaj mi jeszcze hasło. Jakie? Nie wiem, jakie chcesz. Hasło mam ci podać, ale do czego to hasło ma być? Do komputera może być. A, do komputera. No, bo za chwilę zajęcia komputerowe będą. To będzie tak, trzeba podać login i hasło, tak? No tak, tak. A Monika, ty wiesz, o czym on mówi? Nie wiem. On nas chce obrazić. Tak, nie chce mnie obrazić. No, na przykład tak, jeżeli żeby się zalogować, czyli otworzyć komputer, trzeba podać login i hasło, albo nazwisko i hasło. To ja teraz piszę jakieś hasło tutaj. Proszę, do zajęć komputerowych, bo to kolejna odsłona naszego stałego cyklu dla najmłodszych o grach komputerowych, które pozwolą nam rozwijać wyobraźnię, także dowiedzieć się czegoś o świecie. Bo ja bardzo lubię. Jak w waszych audycjach też przecież można się dowiedzieć czegoś o świecie. Jedną z takich gier jest tytuł skierowany dla najmłodszych, to Crash Bandicoot. I między innymi o tej grze już teraz nasz wierny korespondent, reporter dotyczący zajęć komputerowych właśnie. Hej, hej, z tej strony Grzegorz Dakan-Barański, słuchają Państwo radiowej Trójki, witam serdecznie. A dzisiaj kolejna porcja ciekawostek na temat Waszych ulubionych gier komputerowych, których Wasi rodzice nie rozumieją, a na pewno bardzo by chcieli. Dzisiaj powiem słów parę na temat takich tytułów jak nowa odsłona Crasha Bandicoota oraz odświeżony Tony Hawk Pro Skater. Także mimo wszystko może jednak rodzice coś tam będą kojarzyć. Zapraszam. Crash Bandicoot 4 Najwyższy Czas to kontynuacja tytułu z 2007 roku, ale historia tego zwariowanego zwierzaka zbierającego jabłka sięga jeszcze roku 96. O ile nie macie oryginalnej płyty oraz konsoli, to dziś zagracie w tego klasyka jedynie w ramach usługi cyfrowej PlayStation. Twórcy gry w każdej z części starali się zawrzeć małe mrugnięcia okiem do gracza. Nie inaczej jest w nowej odsłonie gry. Podczas pierwszego levelu, gdy startujemy na plaży, w telewizorze widocznym na brzegu wyświetlają się logotypy poprzednich wersji gry. Kiedy jednak wrócimy na ten poziom, ukończywszy grę na maksa, czyli zdobywając wszystkie możliwe osiągnięcia i bonusy, na telewizorze mignie nam tajemnicze piąte logo. Większość fanów uważa, że to ukryta zapowiedź kontynuacji gry lub też nowej gry serii Spyro, która również jest dzieckiem tego samego studia. Tak czy inaczej, coś nas czeka. To zresztą nie jedyne odniesienie do purpurowego smoczka, bowiem na wspomnianym pierwszym levelu, gdy cofniecie się do wody, ujrzycie kołyszącą się na niej dmuchaną zabawkę w postaci Spyro właśnie. Każdy poziom gry działa na podobnej zasadzie. Przedzieramy się przez mapę, by dotrzeć do bossa na końcu. Podczas pokonywania przeszkód nasz przeciwnik zwyczajowo drwi z nas przez głośnik lub inne urządzenie. Możemy jednak go uciszyć, uderzając w owy gadżet i pozbawiając wroga głosu. Warto to zrobić z jednego powodu, dostaniecie za to trofeum. Czasami opłaca się więc zamknąć komuś usta. Postać zwana jako Touna Bandicoot, czyli dziewczyna naszego szalonego bohatera, została zaprezentowana w pierwszej odsłonie gry i słuch o niej zaginął. Dopiero w czwartej części twórcy przypomnieli sobie o niej. W jednym z leveli znajdziemy wygodną kanapę, na której leży poduszka z wizerunkiem dziewczyny. Na koniec informacja, która może zaskoczy wielu z Was, bowiem mnóstwo graczy przekonanych jest, że Crash to lis albo diabeł tasmański. Nic bardziej mylnego, nasz bohater to Yamrai. Yamraje to rodzina torobaczy zamieszkujących Australię i Nową Gwineę. Większość akcji na fikcyjnych wyspach inspirowana jest właśnie Australią. Yamraje są dość małe, a wyglądem przypominają szczury i trudno je zauważyć, ponieważ w dzień przede wszystkim odpoczywają. Prócz naszego zakręconego bohatera oczywiście. A już za chwilę wskoczymy na deskorolkę i pojeździmy po skateparkach i opuszczonych magazynach, czyli parę ciekawostek na temat odświeżonej wersji Tony'ego Hawka. Wbrew pozorom Crash Bandicoot oraz Tony Hawk mają ze sobą coś wspólnego. Zapraszam. Mądry smok po szkodzie, tak mawiał dziadek smok. Zapamiętaj młody, przyda ci się to. Jeśli cię coś gryzie, ty też ugryź to, ale wcześniej sprawdź, czy to nie smok. Smok mały jak ogórek do zupy raz mi wpadł. Nie minęła chwila i całą zupę zjadł. Nim do zupy wrzucisz nawet byle co, wcześniej dobrze sprawdź, czy to nie smok. Życie to nie bajka, powtarzał dziadek smok. Nie spotkasz królewny, a gdy ją spotkasz, to lepiej bądź ostrożny przed szkodą, a nie po. I uważnie sprawdź, bardzo dobrze sprawdź. I raz jeszcze sprawdź, czy to nie smok. Symulator jazdy na desce to kultowa już dziś produkcja, która zresztą nawet mnie zainspirowała do tego, by kupić deskorolkę. Co z tego wyszło, lepiej nie pytajcie, ale do rzeczy. W grze mamy mnóstwo achievementów, ale zgodnie z tradycją gry, wiele z nich jest ukrytych i poznamy je dopiero, gdy uda nam się je przypadkowo wykonać. Do takich sekretów należy m.in. odkrycie pluszowego kosmity, czy też nieco bardziej hardkorowe wyzwanie polegające na byciu potrąconym przez wszystkie obecne w grze auta, zresztą nie tylko auta, bo i potrącenie przez byka również jest sekretnym wyzwaniem. Wspomniałem, że Tony Hawk ma pewne powiązanie z Crashem. Otóż twórcy dodali do sklepowych gadżetów ciuchy oraz deskę inspirowaną bohaterskim Yamrajem. W grze znajdziecie również lokacje, do których nie da się normalnie dostać i jest to niejako easter egg związany z drugą odsłoną gry, gdzie takie lokacje były zawarte. Aby się do nich dostać, należy wykonać skomplikowane operacje naszym skaterem, co zaręczam, do prostych nie należy. W sumie takich lokacji w grze jest aż 8. Dodatkowo w części z nich, na przykład na mapce Filadelfia, znajdziecie przykładowo pomnik przedstawiający Tonego Hawka. Dla wielu graczy Tony Hawk Pro Skater 2 to zamierzchła legenda, o której mało kto dziś pamięta, ale nic bardziej mylnego. Owa gra, wydana w 2000 roku, po dziś dzień znajduje się na drugim miejscu najlepszych gier w historii komputerowej rozrywki. Wyprzedza ją jedynie Legend of Zelda. Na różnych poziomach gry znajdziecie poukrywane gnomy, które przypatrują się waszym poczynaniom. Jest ich rozsianych całe mnóstwo, ale nie wiadomo do końca, czy pełnią one jakąś rolę w grze, czy też są dziwną dekoracją twórców. Na mapach znajdziecie sekrety niekoniecznie śmieszne, ale składające hołd ważnym osobom dla świata skateboardingu i game designu. W skateparku w Chicago są plakaty poświęcone legendzie tego sportu, Jeffowi Grosso, który niestety odszedł w marcu ubiegłego roku. Podobnie jest na mapie pod tytułem Szkoła 2, gdzie sala gimnastyczna została nazwana imieniem Matta Helsoma, starszego artysty graficznego, który zmarł w 2019 roku. Na koniec świetny smaczek od twórców gry, którzy przekazują graczom informacje na temat pandemicznej rzeczywistości. W Venice Beach możecie zobaczyć samolot z komunikatem przypominającym o myciu rąk i zakładaniu maski. I ja też Wam to polecam. To tyle ode mnie, z tej strony Grzegorz Dakan-Barański, słuchają Państwo Radiowej Trójki, a my słyszymy się już niebawem. Ciao! No, czyli jutro, bardzo dziękujemy. Dakan wróci jutro o tej samej porze z kolejną porcją ciekawostek. Tak, codziennie jest? Tak, od poniedziałku do piątku. To tak jak u nas. U nas na przykład każdego tygodnia Polskie Radio Dzieciom emituje 130 premierowych audycji dla dzieci i dla rodziców również. No tak, mamy bardzo dużo ciekawych propozycji dla dzieci, ale dziękując za gościnę w Trójce, musimy wspomnieć dzieciom, że można nas słuchać przez odbiorniki DAB+, bez